En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. I tirsdags måtte Jakob Ellemann Jensen sige undskyld for, at Forsvarsministeriet og han selv har vildledt Folketinget. Det skete forud for, at Folketinget i kommende år jo skal bevilge 60 milliardbeløb til forbrug og investeringer i forsvaret. Ellemanns, må man sige, problematiske tilbagekomst, det er noget af det, vi taler om, når vi undersøger, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og hvis I, kære lytter, nu sidder og er ved at brænde ind med et rigtig godt bud på en, der skal have sæsonens aller første fidusbamse, så er tiden kommet, hvor I simpelthen skriver til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og så har jeg kun tilbage, Torben, og sige velkommen til lytterne til denne her fjerde sidste udgave af Cordua og Steno. Mit navn, det er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og om godt 20 minutter, så skal vi tale med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der i en kommentar her i Berlingske har opridset den uhyre vanskelige situation, Danmark og faktisk hele kloden befinder sig i, nu hvor krigen i Ukraine dræner os fra, der tager alle ressourcerne fra kampen for et bedre klima osv., ressourcerne går til krig. Og der er intet, der tyder på, at krigen den har en ende inden for en overskuelig fremtid. Så husk bare på, at vi har måske slet ikke nogen fremtid overhovedet. Det er nærmest sådan det, der står i den klumme. Men det får Per Stig Møller så mulighed for at uddybe lidt senere. Men I skal, kære lytter, I skal jo huske, at I også som vanligt kan stille spørgsmål og kommentere til det, vi taler om ved at skrive til os på vores Facebook-side. Men nu skal vi byde velkommen til dagens aller første gæst. Det er Moderaternes uddannelses- og forsvarsminister Christina Egelund. Velkommen til, Christina. Tak skal du have. Og tak, fordi du tager dig tid til at komme her ned til os her i Pilestræde. Altså, før vi ligesom lukkede ned her i for dansk politik her i sommer, der nåede du jo lige at lave et smalt forlig om universiteterne, og der var nogle kandidatuddannelser, der blev forkortet et par stykker af dem, og det fik du heftig kritik for. Og altså, det kan vi jo lige starte med. Sådan noget, jeg synes, jeg fornemmede, at I havde ligesom lagt op til mere, og så ender I livet på det her temmelig smalle, fordi i for kritik slipper du ikke for. Er du skuffet over, at nogle flere ikke gik med? Men jeg synes også, det er forkert, at det er et smalt forlig. Altså, der er 143 mandater bag. Det synes jeg egentlig er ret bredt. Altså, udover regeringen selv, så har vi SF med, vi har Liberale Alliance med, vi har Konservative Folkeparti med, og Danmarks Demokraterne med. Så er det jo selvfølgelig en smagssag, om man synes, at det er smalt. Jeg synes ikke, det er smalt. Jeg synes, det er bredt. Og faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, også lidt bredere, end jeg egentlig havde turde drømme om. Jeg har jo sagt fra starten, fra vi fremlagde regeringens udspil helt tilbage i marts, at jeg synes, det er jo vigtigt med så stor en reform, at den bliver bredt forankret i Folketinget. Det kommer til at tage lang tid at implementere. Universiteterne skal implementere det. Og jeg har, for at være helt ærlig, haft en frygt for at lave sådan en folkeskolereform 2.0, hvor man har en hel sektor, som var imod det, og derfor ikke havde særlig stor lyst til at implementere politikernes vilje. Og i det perspektiv, så er jeg vildt glad for, at det lykkedes at lande det faktisk ret bredt, og også med et indhold, som universiteterne siger, at det synes de i lange stræk er meget fornuftigt. Ja, det er ret tydeligt, at jeg trækker det tilbage. Det var ikke noget smalt, fordi det var bredt, fordi det kan men man kan sige, at det blev så heller ikke så drastisk, som det, du havde lagt op til. Jamen, altså, vi havde jo lagt op til, det der jo sådan kom til at fylde rigtig meget, for det er jo altid det, som folk er imod, som man diskuterer mest, det er jo naturligt nok. Det var det her med forkortelse af kandidatuddannelser. Der havde vi sagt fra regeringens side, op til 50%, hvoraf 20 af dem så var noget, der hedder erhvervskandidater, sådan noget, hvor man studerer samtidig med, at man arbejder. Vi ender så på 30% i alt, hvoraf 20 er kandidat, erhvervskandidater og 10% af forkortelser. Det, jeg synes, det er et udtryk for et super fornuftigt kompromis i virkeligheden. Og som jo også, altså ja, er et spejl af, at jeg også har lyttet til, hvad universiteterne og andre altså i sektoren har sagt undervejs, at de har haft der bekymringer og sådan noget. Og så har vi landet noget, som er holdbart og som er rigtig godt. Så lad os komme til nutiden og til fremtiden. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, altså så vidt jeg husker, så er det jo ikke sådan, der er jo ikke sådan sat... I er ikke blevet enige om, hvilke uddannelser, der skal forkortes af det? Nej, for det mener jeg ikke, at vi skal gøre fra politisk hvorfor hold. Egentlig ikke? Fordi at det er ikke os, der har kompetencerne til det. Det lægger vi ud til et udvalg, som jo består af universiteterne selv og de studerende, som sammen skal finde ud af, hvordan indretter man det her på den mest hensigtsmæssige måde. Hvad mener ministeren? Jamen, det mener ministeren ikke noget om. Jeg synes i det hele taget, at vi som politikere, det har jeg ment i alle de år, jeg har været i politik, at vi skal være tilbageholdende med at være alt for detailregulerende og bilde os ind, at vi ved præcist, hvordan tingene fungerer ude i en sektor, blandt folk, som arbejder med det, har arbejdet med det gennem hele arbejdsliv. Det gør de langt bedre, end det jeg vil kunne. Godt, jamen ved du hvad, vi har jo sådan et program, der lader lytterne komme til ord, yes. Og vi er glade for, at vi har dem, og vi har dem jo stadigvæk lyttere en lille måneds tid endnu. Men det er Thomas Stidsen, der spørger dig, hvad vil Christina Egelund gøre for, at universiteterne ikke drukner i administration på grund af tre kandidatprogrammer i forhold til et før universitetsreformen? I dag er antallet af forskere og antallet af universitetsadministratorer ca. 50-50. Jeg spår, at antallet af djøffere vil stige på universiteterne. Den frygt kan man godt have. Det forstår jeg sådan set godt. Jeg er helt sikker på, at universiteterne, som jo forvalter sig selv, vil gøre, hvad de kan. Altså, der er jo ikke nogen, der sidder med et politisk ønske om, at vi skal have noget mere administration. Ej. Så jeg tror også, at der i det her arbejde også kommer til at ligge en forenkling, vi har. Og det er jo så ud over universiteterne med i blandt andet de videregående uddannelser. Små 1000 forskellige udbud, jeg tror det er 951. Forskellige uddannelser, som man som ung kan vælge imellem, det kunne jeg godt tænke mig, at vi forenklede en hel del, så det blev mindre komplekst end det, der er i dag. Og så er det jo rigtigt, hvis vi skal blive ved den reform, som vi lavede lige inden vi gik på sommerferie, så er det rigtigt, at det her med forkortelser har jo fyldt enormt meget, fordi det var det, der var flest, der var bekymret for, og derfor er det det, man diskuterer. Der er en turnaround i den, som jeg synes, vi ikke har talt nok om, nemlig at vi med det forlig åbner for langt flere internationale studerende, end man har gjort i årevis. Man har jo, som man har gjort i en hel del år, altså sådan fra 2001 og stigende frem til i dag, kapret alle mulige politiske dagsordener i sådan en udlændingepolitisk kapløb, og det har man også gjort med uddannelsespolitikken. Og derfor har man i årevis lukket ned for engelsksprogede uddannelser og lukket ned for pladser til internationale studerende. Nu gør vi det modsatte. Vi åbner faktisk døren ret massivt, og det er jeg vildt stolt af. Hvor, altså, jamen okay, altså, for os, der måske ikke er så... Der er lidt tungnemme her. Altså, hvad er værdien for Danmark af at få udlændinge til Danmark og læse, hvis de så smutter hjem til Kina og alle de andre steder, hvor de kommer fra? Og så har de jo også fået SU, mens de har været her osv. Altså, jeg er godt klar, hvis de blev her alle sammen, men er der noget, der tyder på, at de gør det? Det er der vel ikke? Men det er jo rigtigt. Altså, opgaven er jo at sørge for, at de bliver her. Og derfor, og det er jo indtil videre, at den opgave så ikke løst. Fordi tværtimod, så virker det, som om det er dræn for statskassen. Nej, det er det ikke. Det er og der, det ikke. Var, og der, var nogle, der var, var nogle danske studerende, som kunne komme på de uddannelser. Vil det ikke være mere fornuftigt? Den knappe ressource, hvis vi kigger mange, mange år frem i uddannelsessektoren, er ikke studiepladser eller skoler, det er studerende. Og derfor har vi brug for flere. Det hænger jo sammen med mangel på arbejdskraft, og særligt folk, der har de kompetencer, som vi har behov for. Så er du ret i, at man har ikke løst det her med ikke bare at tage udlændinge ind, give dem en uddannelse, SU, og så rejser de hjem igen og bruger deres kompetencer. Og det er derfor, vi skal lave tingene om. Det er derfor, jeg har lavet blandt andet derfor, at vi har lavet en ret omfattende reform. Og derfor, at vi opretter rigtig mange af det her, der hedder erhvervskandidater. Fordi det, de gør, altså det, der sker på de der erhvervskandidater, så kommer du hertil, lad os sige, du kommer fra Polen eller Spanien, et eller andet, går på et dansk universitet, der får du så din kandidatuddannelse, samtidig med, at du arbejder på en dansk arbejdsplads. Jeg tror, at for det enkelte menneske, man skal prøve at sætte sig ind i, nu siger vi Javier fra Barcelona, kommer hertil og læser til ingeniør, er der større chancer for, at han bliver her, hvis han samtidig med, at han studerer, også har sin daglige gang på en virksomhed, og dermed jo får kolleger og får bekendtskaber, måske får en kæreste, og altså stifter de her sociale rødder, som gør til, for at man slår sig ned i et samfund. Ja, det tror jeg. Og det er jo derfor, at vi også strukturelt laver om på, hvordan er det, vi håndterer og sørger for, altså at gøre alt, hvad vi kan for at tiltrække flere internationale studerende, og også sørge for, at de bliver... Og jeg er mega glad for, at i det optag, som har været her i sommer, altså dem, der skal starte på studierne nu her, at der er en ret stor stigning i internationale studerende. Jeg kan også se, det er også et signal, der blev taget ned internationalt, at vi åbner dørene nu for flere udlændinge. Altså, det har givet interviews til forskellige internationale medier, som siger sådan, hey, Danmark, som vi har hørt grænsekontrol og mystiske annoncer i libanesiske aviser og smykkelov, hvad ved jeg. Nu begynder I pludselig at sige, at I gerne vil have internationale studerende. Så det er et politisk turnaround, som jeg faktisk er ret stolt af, og som er vigtigt for Danmark. Christina Elund, der er noget, vi i det her program har diskuteret i mange, mange, mange år i forskellige sammenhænge. Legalisering af cannabis. Om universiteter. Nej, det er det ikke. For det har noget med ministerium at gøre. Mm. Og det er jo, at der er jo mange røster, der har været frem om, at det er alt for nemt at komme ind på danske videregående uddannelser, altså universiteterne, LIFE, som det selvfølgelig hedder, der engang på dansk hedder Landborg Højskole. Og sådan noget med, altså at niveauet er simpelthen for lavt, og det er en konsekvens af dengang Helle Thorningsen stolt sagde, at vi skal have den bedst uddannede generation nogensinde, og det betyder, at vi kan bare give et stykke papir til folk, der ikke kan noget som helst. Mm. Altså, og så kan man jo sige, at man får det. Er det et problem, du er opmærksom på, og som der skal gøres noget, der skal simpelthen færre ind på de her universiteter, fordi niveauet er for lavt? Men det har vi jo aftalt med den reform, vi lavede lige inden sommerferien. Hvad har I? Ja, og på hvilken måde? Jamen, vi gør det, at vi for første gang nogensinde, og det er jo sådan lidt kontroversielt, det var faktisk ikke en del af regeringens udspil, men mange har foreslået det her under universiteterne selv, at vi gør det, at det hedder sektordimensionering, det er lidt teknisk. Det betyder bare, at der er flere studiepladser på universiteterne, 8% færre fremover, end der er i dag. Og det vil jo alt andet lige gøre, at adgangskravet nogle steder bliver højere. Det skal så også ses i sammenhæng med, at ungdomsårgangen jo også bliver mindre, ikke? Men det er da en problemstilling, som man også er opmærksom på i universiteterne. Jeg har bemærket SDU, som jo selv bestemmer det her. Men altså Syddansk Universitet har besluttet, jeg tror, at de siger, at minimumsadgangskrav for at komme ind hos dem er, at man har 7 i snit. Det synes jeg sådan set er fornuftigt. Men det er noget, de selv finder på? Ja. Ja. Okay. Det kunne jo også være noget, man fra centralt... Det er ikke mig, der bestemmer adgangskravene til... Men det kunne jo man jo godt begynde at blande sig i og sige, at det her problem er så alvorligt. Fordi man fylder det op med mennesker, som får en akademisk ud, eller måske ikke engang gør den færdig, eller sådan noget, som simpelthen, der er ingen, der har glædet det der. Ja, det er klart. Altså, man besluttede helt tilbage i 90'erne, at træffe man en politisk beslutning om, at en meget større andel af en ungdomsårgang skulle have en lang videregående uddannelse. Dengang var det cirka 10% af en ungdomsårgang, da det var højst, var det omkring 27%. Det er klart, at så er det gået fra, at universiteterne var sådan relativt smalt foretagende til at være et bredt små foretagende. Mm. Det kan man mene om, hvad man vil, men det betyder selvfølgelig også, at det har været nemmere at komme ind, end det er i dag. Og nu begrænser vi så adgangen til universitetet. Det er sådan set ikke nødvendigvis, altså med begrundelse i det, du peger på, Steno, men jo mere en erkendelse af, at vi er også nødt til at skal have nogen, der gerne vil være sygeplejersker eller faglærte osv. Alle, jamen selvfølgelig. Og så må lige stille et spørgsmål her fra en af vores lyttere, ja. Lars Holmgaard Bak, som skriver, agter ministeren, det lyder som om han er ved at formulere et paragraf 20 spørgsmål, agter ministeren at gøre noget for at stoppe den evindelige nedgørelse af de humanistiske fag. Ja. Det er faktisk også videnskab og tager sin tid. Og der er jo nok stadigvæk nogen, der mener, at humaniora og universiteterne er fyldt med eskimologi og andre, skal man sige, finsk og serbo-kroatisk og sådan noget. Men sandheden er jo, at alle de der humanistiske fag, de er sådan set blevet barberet ned til et absolut minimum. Mm. Og lige i øjeblikket, så er det jo sådan, at det så vi her forleden dag, sprogfag, færre optagende. Nogle af os mener, at det er en katastrofe. Du har selv læst fransk, så vidt jeg husker. Og så du videre. Taler fransk. Hvad gør vi, Christina Elund? Kan du svare på Lars Holmgaard Banks spørgsmål? Og så mit spørgsmål. Hvad gør vi for at få nogle flere unge mennesker til at læse? Agter ministeren at stoppe bashing af humaniora? Ja, det gør agter ministeren at stoppe. Jeg er totalt enig i det, som Lars skriver om der. Prøv at man har talt mega dårligt om humaniora i lang tid. Helt ufortjent. Altså, det er vigtige videnskaber, og nogen, og det er jo også noget med, hvad er universitetets rolle i samfundet. Ja, universitetet skal uddanne til, hvad der er behov til på arbejdsmarkedet, det er klart. Universitetet skal også videreføre en klassisk dannelse og en fuldstændig grundlæggende viden om ting, som for eksempel nogle af de fag, du peger på, Jarl, eller oldgræsk, eller indisk sprog, og hvad ved jeg. Vi er jo nødt til, en del det er også at være et rigt og dannet land, at der er nogle discipliner og nogle fag, som vi skal have alene for, altså alene for videns Christine overlevering. Christine, nu bliver vi nødt til også noget, vi har diskuteret. Så jeg er meget enig i, at humaniora er vigtige fag. Og hvis jeg bare lige, så er det slet ikke noget, jeg bare lige siger. Nej. Den aftale, vi lavede i en sommerferien, løfter vi bevillingerne, altså taksten til humanistiske uddannelser og samfundsvidenskabelige uddannelser med 300 millioner hvert år. Nu har vi, altså til november, der sender vi godt nok ikke mere, men så har vi sendt i 12 år, i alle de 12 år, der har vi, jeg ved ikke, hvor mange gange haft emnet op, og siger, hvad i alverden stiller man op med, at der stort set ikke er folk, der vil læse tysk? Du kan ikke skaffe tysklærer. Det er vores største handelspartner. Det er vores naboland. Næst største efter USA. Nå, okay, men det. Altså, og selv Bertel Haarder har jeg siddet med en gang, og han har sagt, jamen det er også forfærdeligt. Og det eneste, han har gjort, mens han havde med det at gøre, det er at lade det forfalde og forfalde og forfalde. Mm. Kan du så her nu love os, at specifikt tysk skal der gøres noget? Jeg kan ikke love dig specifikt tysk. Godt, så sker der ikke noget. Men det er fordi, så sort-hvidt kan man sige. Jeg er, altså det er jo en sag, der har kørt i pressen de seneste dage. Jeg er vildt bekymret for det svage optag, både på tysk og fransk. Og det hænger jo både sammen med det vigtige sprog, du peger på eksporten og sådan noget, det er fint. Det hænger også sammen med sådan en større geopolitisk sammenhæng. Vi er nødt til at ranke ryggen og være stærke i Europa. Altså ja. I en ny geopolitisk virkelighed. Er man det, så kommunikerer vi også stærkt med vores europæiske allierede på deres sprog, og der er tysk og fransk hovedsprog. Jeg har selv en meget stor kærlighed til det franske sprog, til at øve det også, tysk. Og jeg synes, at det er alarmerende, at de fag er ved at udgå som noget, man kan. Men du har en mulighed for at gøre noget ved det. Det, jeg kan gøre, det er jo så noget af det, som vi vedtog lige inden vi gik på sommerferie. Altså at styrke fagene, helt ærligt, med flere penge. Fordi det skal også, hvis de fag skal evne at tiltrække flere studerende, og det er jo det, der er problemet, så kræver det dels, at der er flere studerende at tiltrække fra. Derfor er det vigtigt med den åbne dør til det internationale. Det tror jeg også gør noget ved bevidstheden hos de danske studerende, at man studerer i et internationalt miljø. Så kræver det også et kvalitetsløft af uddannelserne, og derfor er jeg jo glad for, at vi bevilger nu 300 millioner årligt i ekstra bevillinger. Hvis vi siger kvalitetsløft, nu gør det helt specifikt at sige tysk. Hvad skal man så gøre? Skal man her til at have en hel masse tysker heroppe? Så kunne man jo for eksempel lære deres sprog, når de nu alligevel var her, ikke? Man kan i hvert fald sige, at nu har vi jo åbnet dørene for, at man kan komme hertil som tysker i meget større omfang, end man kunne før og studere. Og det der med at få vagt interessen for eksempel for tysk, det, altså for mig, altså det hænger jo også sammen med, at man møder en tysker, som man synes er spændende, og så får man interessen for litteratur eller filosofi, eller hvad ved jeg. Det er jo sådan, man fungerer som menneske, jeg tror også. Nogle gange så kigger vi på sådan uddannelsespolitik som er meget strukturelt, og det er institutioner og tal og sådan noget. Jeg prøver, når jeg tænker på det, hele tiden at sætte mig ind i, hvad er det, der foregår i hovedet på de unge, når de skal stå og vælge en uddannelse. Og der er jo ikke sådan noget med en statistik for tyske lande. Så er det sådan noget med, hvordan møder man en spændende kultur? Hvordan kan det blive sandsynligt godt, at man faktisk synes, det er interessant? Og der tror jeg, at på det der med at få et meget mere internationalt miljø på vores universiteter, er afgørende. Og nu taler vi netop om de unge, som måske søger et internationalt miljø, eller måske bare et storbymiljø. Yeah. Og de søger sig ind på nogle uddannelser, og der kan de så ikke komme ind, fordi politikerne, og det er jo så også dig nu, I har jo valgt at fjerne studiepladser i storbyerne. Det er jo, hvad skal man sige, Inger Støjberg og udkantslobbyens store sag, og hvor man jo ikke gider høre på de unge, fordi det handler om at lave regionalpolitik. De steder i Jylland og på Sydfyn og andre steder, hvor man ikke synes, der sker nok. Og der kan man, hvad har du at sige til dem, der nu er fået at vide, at de kan ikke komme ind på den uddannelse i den store by? Det har været Aarhus, Odense, København selvfølgelig. For det første, der er masser af ledige studiepladser også i de fire største byer. Så for det andet, altså det blev sigtet til, at den der udflytningsaftale, som blev lavet i sidste valgperiode. Mm. Der var jeg god grund ikke med på, men du har ret i, at jeg har ansvar for, at den findes. Jeg har jo faktisk justeret den aftale, altså der hvor man jo tvangslukker studiepladser inde i de fire største byer, for at de så skal åbne andre steder. Den aftale har jeg jo justeret, sådan så at 800 pladser, som ellers skulle være tvangsudflyttet fra de fire store byer, at det behøver man ikke at gøre alligevel. Og det er jo ud fra en logik om, altså for det første, så vil jeg jo igen her gerne sætte mig ind i det unge menneskes sted. Altså der er jo ikke noget underligt i, sådan har det altid været, at når man er ung og søger studier, så er der et eller andet attraktion i at søge ind mod de store byer. Det er det ene. Når det så er sagt, så skal man jo, altså skal vi jo også have en forpligtelse til at sørge for, at der faktisk er uddannelsesmuligheder i hele Danmark, og det er der. Men det der med altså tvangslukning af uddannelser i de fire store byer, det har vi justeret i, så det ikke er helt så givet som det, man havde som det, man havde aftalt. Og igen, helt ærligt, det er en knap ressource, når vi kigger fremad, det er ikke studiepladser, det er studerende. Vi har lidt dårlig nyhed også til de studerende, fordi man siger, renten på SU-lån er jo stedet, er den ikke? Og det skal jo finansieres, at man studerer. Og jeg kan forstå også, at der er venter en SU-reform, som vil også skære lidt i studiestøtten. Mm. Eller du er sådan rejsende i dårlige nyheder til de unge mennesker, Christine Eder. Det er jo klart, at hvis man gerne vil lave noget om, og det vil jeg gerne, for ellers synes jeg, man spilder sin tid i politik, så vil der jo altid være noget, der er svært, og noget, der bliver kritiseret. Det, altså, sådan er det. Det her har jeg da egentlig helt afslappet med. Vi vil gerne lave noget om i SU. Der står i regeringsgrundlaget, så det kan man jo læse der, at vi gerne vil fjerne det sjette SU-år, sådan, så man fremover får SU til den tid, en studie er normeret og ikke længere. Og så vil vi forbedre vilkårene for at tage studielån. Så vil jeg også gerne se på, fordi der ligger en gammel aftale i, hvor mange penge vi kan udbetale i SU til vandrende arbejdstager. Og det begrænser, hvor mange internationale studerende, vi kan tage i Danmark. Det vil jeg også gerne kigge på, så vi også med SU kan blive et mere åbent land, end det vi er, fordi det har vi behov for. Det ændrer ikke ved, at noget af det her, så er ingenting af det her, der kommer til at ændre ved, at det der ligesom er udgangspunktet for vores SU i Danmark, nemlig at alle, uanset hvilket hjem og baggrund man kommer fra, skal kunne få en lang videregående uddannelse. Og det synes jeg faktisk er en valør, som er værd at værne om. Tiden er gået. Tusind tak, fordi du kom, Christine Egelund. Fornøjelse. Uddannelses- og forskningsminister, eller så var det omvendt. Og minister for et ydre rum. Og minister for et ydre rum. Det, ja, okay, det er sgu et stort område, du har. Men tak, fordi du kom og hilse på Christian. Nede på Slotsholmen, hvor du nu skal bevæge dig ned i. Will do. Tak. Vi skal til et absolut andet emne. Det skal vi, fordi nu skal det handle om ikke Danmark, men hele kloden. Og hvad skal vi sige, det er jo ikke nogen, der ikke har opdaget, at vi har en presserende kamp mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Og den lider jo under, at alle ressourcerne på global plan, de bliver mindre og mindre på grund af krigen i Ukraine blandt andet. Nu har vi, skulle vi i hvert fald gerne have en telefon igennem til tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Velkommen, Per Stig. Er du med os? Ja, tak. Ja, jeg har skam. Det er godt. Jeg hos jer lige til det sidste. Det er godt. Det er godt, Per. Ja. Ved du hvad, vi har jo ringet til dig, og vi vil gerne tale med dig, fordi du i en kommentar her i Berlingske jo, altså man kan jo godt tillade sig at kalde det en dyster prognose for verden, som du har forfattet her for nylig. Ikke? Og da jeg læste, så tænkte jeg simpelthen, altså du plejer jo altid alligevel at finde et hjørne i en eller anden kommentar, hvor der er håb. Det kunne jeg ikke finde den her gang. Altså er du simpelthen på dine gamle dage simpelthen helt, altså der er ikke noget, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Du er røget på det dystopiske hold. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg prøver bare, og det, sådan har jeg også gjort det med bogen De Fire Isbjerg, at påpege de meget, meget store problemer, der er. Jeg har altid haft en opfattelse, at hvis ikke du kan se, hvad der kan gå galt, så går det galt. Og derfor beskriver jeg, og det har jeg altid gjort, de risici, der er. Men det er rigtigt, at det er jo også bedst, man så også kan give en vej ud. Det gør jeg jo egentlig også ved at skrive det der. Den krig må jo standse, og det må altså for eksempel Kina og andre hjælpe til, så man ikke kommer i den situation, man får klimaforværing. Så jeg synes, det ligger implicit i teksten, at den krig må standses, så man kan komme videre med klimabehandlingen. Men, og det må man få. Når lige går det færdigt. Jeg siger det jo også til afrikanerne i slutbemærkningen. Ikke? Jo. Hvis de gerne vil have så meget hjælp, så kunne det godt være, at I skulle hjælpe os til at få stoppet den krig. For ellers bliver vi ikke ved med at få råd til at hjælpe Afrika. Vi skal jo i gang med en kæmpe Marshallplan. Jeg hørte også for nylig nogen sige, at vi skal lave en Marshallplan. Ja, det kan vi jo ikke, for vi har ikke pengene. Vi bruger dem på krigen. Det kunne Afrika jo så hjælpe os med, i stedet for ikke at hjælpe os. Men Per Stig... Så der er åbninger for for løsninger. Altså, jeg læste den jo også, ikke, som siger, og noget af det, du jo peger på, det er ligesom et spinkelt håb om, at kineserne snart begynder at spille en mere aktiv rolle i at forstå og stoppe den krig. Men altså, tror du for alvor på det? Nej, jeg skriver jo også selv i teksten der, at Kina har lumsk interesse i at se, at Vesten bruger alle sine penge på en krig, ikke? Ja. Og bruger sin materiel og sine penge op. Det skriver jeg jo også i teksten. Derfor kommer de jo ikke at hjælpe os. Jeg drøftede det med en ledende kineser for nogle tid siden, som sagde, hvornår pokker kommer I ind og hjælper med det der for at stoppe det russiske vanvid. Så sagde de, du skal jo lige huske på, Rusland er jo vores venner. I er jo faktisk ikke vores venner. Og det er jo sådan, vi har jo også eskaleret konflikten med Kina, som jeg synes, vi selv er medskyldige i at eskalere, hvor vi måske hellere skulle tænke os om og så sige, hov, altså brug det billede, som jeg har i bogen af de afgørende øjeblikke. Der har jeg en samtale mellem Nixon og de Gaulle, og den er rigtig, fra februar 1969. Og der var det jo Sovjetunionen, der var det store modstander. Og der siger så Nixon, han har besøgt de Gaulle, det er det første, han besøger derefter blevet præsident, så siger han til de Gaulle, hvad skal jeg stille op med Sovjetunionen? Så siger de Gaulle, jamen, vil du have krig? Ej, det vil Nixon jo egentlig ikke. Jamen, hvis ikke du vil være krig, så må du arbejde for fred. Og det er jo det samme, jeg egentlig prøver at give budskabet omkring USA og Kina. Hvis ikke I vil have krig, så skulle I måske nok se begge parter og få trappet de her evige optrapninger ned, så vi kan altså komme i gang med de andre ting. Jeg synes, der er løsninger, men det kræver jo, at det er jo ikke nogen, jeg kan levere, men nogen, jeg kan pege på. Altså, er situationen med al respekt ikke lidt anderledes? Kina ligger jo ikke skjult på deres ekspansionstrang, altså økonomisk, men ikke mindst militært. Altså Taiwan er der jo, og man kan sige, der er jo også i Vesten en stigende irritation over, at man ikke mener, at kineserne spiller efter reglerne, for at sige det lige ud. Altså, du får det til at lyde som om, at det er Vesten, der har taget den her konflikt op. Jeg har da lidt indtryk af, at Vesten har været meget flink, og har været meget sådan nølende i forhold til at sætte kineserne stolen for døren. Det er faktisk først med Trump, at man kan sige, og det er egentlig meget, meget få ting, man ligesom måske kunne sige, at Trump har gjort positivt. Det var simpelthen at være hård i forhold til kineserne, og det er jo en linje, det tror du er enig i, som at Biden har fortsat. Ja, ja, det har han da fortsat. Og du har da ret i alt, hvad du siger, Hjert. Alt. Der er bare det ved det, at det hjælper jo ikke på problemet. Det hjælper jo ikke på problemet. Vi skal ikke give efter for Kina. Kina skal ikke have lov til at overtage det sydkinesiske hav og Filippinerne og alt det der. Det er klart. Og Taiwan skal jo heller ikke angribe. Og der mener jeg bare, at en konfrontationspolitik betyder, at det er farligere for Taiwan, fordi så vil Kina sige, hov, vi kan ikke have Taiwan liggende der. Det må vi lige tage, inden den store krig kommer. Hvis vi derimod har en afspændingspolitik, så er det jo ikke grund til at begynde at erobre Taiwan. Så kan de sige det så meget, vi skal tage Taiwan, men det kan godt gå 100 år. Så jeg tror altså ikke, at man bare skal se det som konfrontationsobjekt. Man skulle også måske se det på afspændingsobjekt. Men du har ret i det hele. Det løser bare ikke det problemet, så vokser klimaproblemet. Det vil sige, at vi skal have øget bevidsthed om at se nu og få standset de ting, der spærrer for at komme i gang med de store globale løsninger. Vi er nødt til at være fælles om. Kina og USA er, og det er de jo enige om, skal være enige om at få løst nogle af de her klimaproblemer, ellers bliver de ikke løst. Vi skal have Afrika til at forstå, at I kan ikke bare ligge der og kæle for russerne, samtidig med at man vil have varselhjælp fra Vesten, for vi har ikke de penge, at vi skal slås med russerne. Altså, så vi skal prøve at forklare, se nu og få stoppet de vanvid, der er i gang for øjeblikket, og så lad os komme i gang med nogle globale klimaløsninger. Det kan altså gøre det, vi har diplomati til. Men Per Stig Møller, det skal jo faktisk til at gå lidt hurtigt, ikke? Og når du også, det typisk, det gør vi jo her, for at sige afrikanerne, ikke? Det er et kolossalt kontinent med et helt ufattelig mange lande, vi ikke engang kan sige navnet på, ikke? Altså, er der en enighed? Du har jo prøvet sådan aktivt som udenrigsminister at have med regeringer og repræsentanter for det der kontinent. Er der en et eller andet sted, hvor kan man ligesom hvad hedder Donald Rumsfeld, altså, hvem skal man ringe til, når man skal snakke med Europa? Jamen, det er ikke så. Ja, det er rigtigt, det var Kissinger, der sagde det. Nå, okay. Men det er jo fuldstændig rigtigt. Men jeg har jo peget på hele tiden, at løsningen i de afrikanske spørgsmål, hvis der overhovedet er en løsning, det er EU og AU, Afrikansk Union, begynder at arbejde sammen, både politisk, økonomisk, skal de gøre det. Og det er jo rigtigt, at det er blevet sværere. Det er klart, det er blevet sværere, når Wagner-gruppen sidder og dominerer det ene land efter det andet, og man får de militære diktaturer, der kommer. Men jeg mener altså, at hvis man prøver at lave en virkelig gennemgribende aftale med den afrikanske union, som har større indflydelse, end vi går og regner med, og som gerne skulle have endnu mere indflydelse, så kan man altså have nogen at forhandle med. Min erfaring er også, at ved at tage afrikanerne alvorligt som politiske ligemænd, kan vi altså komme meget langt, i stedet for bare at være bistandsklienter. Så jeg tror faktisk ikke, det er tabt. Altså nu er det jo sådan, at afrikanerne har jo meget klar interesse i at få krigen i Ukraine stoppet med fødevarer osv. Og nu kan man se, at russerne har jo sat ukrainerne stolen for døren med at sige, nu de lavet sådan en boykot, de bomber de der kornvarehuse, og ukrainerne svarer igen med nu og sende de der droner ind mod russiske skibe, som vel også på sigt vel også kan skabe problemer for deres korneksport. Så der er jo, og det har måske vel også været nogle af de ting, der har været diskuteret på den der konference, vi hørte om, der havde været i Saudi-Arabien, hvor russerne ikke var med, men hvor ukrainerne var med, og hvor de afrikanske lande var med. Ser du noget, og hvor Kina i øvrigt var med, ser du noget ud fra den konference der i Saudi, som man kan bygge på? Hvad er din analyse af det? Ja, altså man kan jo bygge på, når ordet er fundet sted. Den var i København, den var i Saudi. Dialogen er altså ikke forsvundet. Jeg antyder den artikel, som I har været så venlig at henvise til fra i fredags i Berlingeren. Der antyder jeg jo også, at vi er altså for spagfærdige i forhold til Rusland og hjælp med Ukraine. Du kan også se, hvordan det er gået i store. Det er depressionen, der breder sig i Ukraine. At det er fordi, vores ting kommer ikke ordentligt nok frem. Hvor bliver de fly af? Men så siger jeg omkring korn. Jo, men hvorfor kan vi ikke være lidt frække? Putin siger hele tiden, det må I ikke, for så bliver jeg vred. I må ikke gøre Belarus noget, så bliver jeg vred. Ja, det er da klart, fordi han forbereder Belarus til at angribe ind i Ukraine. Så nu er vi advaret om, at hvis vi så derefter angriber Belarus og nu har angreb på Rusland, så tør vi ikke det. Hvis vi nu angår korneksporten, vi sagde, at vi laver konvoj for kornskibet fra Odessa. Den konvoj er ikke en NATO-konvoj, for så har vi jo en krig. Nej, konvojen kunne være et egyptisk skib, et nigeriansk skib, et europæisk skib, som laver konvojtjeneste for, og tyrkisk skib, konvojtjeneste for korneksporten. Tør Rusland skyde den konvoj ned? Nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Og så har vi vist et samarbejde med den tredje verden, som pludselig bliver aktivt og vellykket. Jeg tror, vi er ikke frække nok. Vi tør ikke noget. Men hvem er det så nu, når det er jo EU, vi skal snakke om her, ikke? Altså, hvem er det, der ikke er det, der er bagstræberisk og ikke tør? Er det som sædvanligt, er det tyskerne? Nej, det tror jeg ikke. Franskmændene. Hvem er det? Er det også min erfaring er, at EU ikke er særlig stærkt gearet til at tage initiativer, fordi der er så kolossalt mange udenrigsministre, der skal sidde og holde møder hele tiden og bare gentage, hvad de sagde på det sidste møde. Men min indtryk og min erfaring er også, at hvis man virkelig har nogle udenrigsministre, som går frem på banen og siger, nu må vi altså, og så kommer man nogle ting, som er progressive, som er konstruktive, som er fremadrettede og som er diplomatisk brugelige. Altså, så kommer, kan man godt trække det hele med. Jeg kan bare ikke se den udenrigsminister i kredsen for øjeblikket, men der er åbent land der. Mette Frederiksen kunne gøre det i det europæiske råd. Der er åbent land. Okay. Der er, tror, hvis man, ja, det kræver jo, nogen kommer med forslagene. Ikke? Nu er jeg så antydet i Berlingeren. Jeg har ikke nogen som helst indflydelse på det. Men man kunne måske inspirere en dansk regering til så at spille den ud i EU-sammenhæng. Ikke? Fordi det skal gøres sammen med Tyrkiet, og det skal gøres sammen med et afrikansk land. Og der er Egypten jo stadigvæk et afrikansk land, og de har i hvert fald muligheden for at levere konvojtjeneste. Men er de ikke stadigvæk gode venner med? Altså, Egypten er jo sådan et land, der altid har spillet på to heste. Meget gode venner med amerikanerne, der har givet dem penge og våben, og meget gode venner med Sovjetunionen, der har givet dem penge og våben. Og så sådan er det vel stadigvæk. Jo, men de er jo nødt til, hvis de vil have kornet over det russerne, der forhindrer kornleverancerne, så de er jo nødt til sammen med os at få de kornleverancer frem. Og i hvert fald er det os, der skal vise, at vi har initiativet til det, og vi stiller forslagene. Det kan også være Nigeria, som kommer med et skib, eller Marokko. Vi skal bare med. Okay. Godt. Per Stig Møller, jeg tror, vi kan jo håbe på, at både Lars Løkke og Mette Frederiksen har hørt med, og så vi kan se, at de har fået dine gode råd, og så de kan prøve at se at gøre noget ved det. Men nu fik vi da alligevel en lille bitte smule håb ud af den her samtale. Så tusind tak, fordi du var med endnu en gang. Tak, fordi I ringede op. Tak skal I have. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skal vi i gang med den her uges bamsesnak, men inden vi gør det, så vil jeg lige læse et par spørgsmål op eller kommentarer. Blandt andet Carsten Sand, der skriver, kan man forhandle fred, hvis den ene part ikke er interesseret i fred, men måske trives bedst med konflikt? Og hvem det nu er rettet imod, det er faktisk i tvivl om, fordi jeg tror, hverken Ukraine eller Rusland på nuværende tidspunkt er interesseret i fred. Om de trives med konflikten, det er nok et spørgsmål, men altså, der er jo intet, der tyder på, at russerne er trætte af krig. I hvert fald den russiske regering er trætte af krig. Og jeg synes heller ikke, man kan se, at den ukrainske regering signalerer noget som helst i den retning. Derfor kan jeg ret sikker på, at befolkningen er trætte af krig. Og i hvert fald dem, der lever i de her krigsramte områder. Michael Amstrup Nielsen skriver, hvis udgangspunktet for fred er den 10-punktsplan, som Ukraine har fremlagt, så kommer der ingen fred, uagtet hvor mange konferencer, der afholdes. Jamen, det er sikkert rigtigt. Og jeg tror heller ikke, at hvis man tager russernes plan, hvis man kan kalde det, for fred frem, jamen, så kommer der heller ikke nogen fred, for det er fuldstændig uacceptabelt. Man siger, man har jo annonceret 4 provinser i Ukraine, og det vil man slet ikke diskutere. De som bare er 4, sagde 4, det er faktisk 5 med Krim. Så det kommer, og det vil sige, at nogle af de områder er faktisk ikke noget, man har kontrol over som Rusland. For eksempel Kherson-provinsen. Og Rusland har jo gjort det på den måde, at de jo har bundet sig til masten og har kappet alle linjer. De har ikke nogen mulighed. Der er ikke noget bakgear, fordi sådan har man jo forpligtet sig til og mod det politiske mål, som man jo så bruger våbnen til at opnå, nemlig at få kontrol med i alt 5 provinser i Ukraine. Og selvfølgelig ingen ukrainsk regering kan stå model til det, naturligvis ikke. Og det kan Vesten heller ikke, og det kan det internationale retssamfund heller ikke. Så derfor er der jo sådan set ikke rigtig nogen andre muligheder, som jeg ser det. Se at få bevilget de flymaskiner, som de har brug for. Det tager en helvede lang tid at få dem uddannet. Det er vi i gang med lige nu, hvilket er super godt. Og så skal de selvfølgelig have nogle flere våben, og også nogle af de der mere langtrækkende våben. Og det er også rigtig godt, at de har fået de der klyngevåben, som forhåbentlig kan gøre en forskel på slagmarken. Men skal vi lade krigen i Ukraine være et lille øjeblik her, og så kigge på den hjemlige politiske scene? Fordi det er der, vi skal, hvis det er, det kan lade sig gøre, at det er der, vi skal se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Men der er ligesom en aktør på den danske hjemlige politiske scene, som ligesom har taget den helt store opmærksomhed, og det er Jakob Ellemann, der nu er vendt tilbage fra sygeorlov og er genindtrådt i rollen som forsvarsminister, formand for Venstre og vicestatsminister. Og han startede jo her i tirsdags med en helt fantastisk debut med at komme og holde et pressemøde, hvor han leverede en utrolig lang undskyldning for skandalen omkring det her indkøb hos den israelske kanonproducent Elbit. Og siden da har vi jo sådan set ikke rigtig hørt andet på end af alverdens kommentatorer, har sagt, at havde det ikke været, fordi at Jakob Ellemann var nummer 2 i regeringen, eller er nummer 2 i regeringen, og forsvarsminister, og sidder i en flertalsregering, så havde der været hvis der havde været en mindretalsregering, været et flertal for at sige, at manden må gå. Og det... Ja. Altså, det har jeg set det synspunkt. Der er jo rigtig mange, der har, af dine kolleger, der har fremført men, i hvert fald. Og de har i hvert fald ret så langt, at der er i hvert fald ministre, der er gået for langt mindre end det der. Så Christian Friis Bak, men han gik selv. Ja, det er rigtigt nok. Der er folk, der er gået på langt mindre. Mm. Og på den måde er det jo rigtigt nok. Jeg synes jo også, man fornemmer, at manden ikke selv har siddet og truffet den der beslutning om at sige, jamen... Men ansvaret... Det er jo sådan, vi har skruet tingene sammen i det her kongerige. Også ifølge ham selv, og det, hvordan ikke, han anklagede Mette man Frederiksen. Man kan ikke sige, at det var embedsmand A, B og C. Det duer ikke. Man må påtage sig ansvaret. Problemet er jo, men vi har jo et politisk system, der siger, jamen altså, så længe der er 90 mandater til dig, så har du sådan set ret, fået lov at fortsætte. Ja. Så er der grønt lys. Alt andet, så skal du gå. Det er sådan, at vi har konstrueret systemet, og det kan man jo så sige, er det godt eller skidt? Under alle omstændigheder, så han løber jo ikke for ansvaret. Nej. Men det er jo bare en af de der mange situationer, som folk, der følger dansk politik, og danskerne ser, det er, jamen, hvem er det så, der betaler prisen for de fejl? Fordi Folketinget har jo fået forkerte oplysninger. Altså, man har jo vildledt Folketinget, og det er i, efter ministeransvarlighedsloven og alle mulige andre ting, det er jo, altså... Så skulle det koste. Ja, det er det, men det er det. Det er jo, alt andet lige, er det jo en politisk vurdering. Sad manden og sagde, ved du hvad, vi stikker sgu alle forsvarsordførende en plade. Og for vi skal have de der kanoner hjem i pokkers fart og alt det her og sådan noget. Og nu det, der jo så også er nu, det er sådan, er der lavet en lokumsaftale med israelerne om, at altså, ja, vi havde godt nok den der lille sag med, hvor vi altså var rent for en aftale, og der var sådan et retsligt om problem der, hvor I måske kunne komme efter os med noget, for at få nogle penge, fordi vi rent for en aftale. Og så lavede vi sgu lige en lokumsaftale om, at I får den her... ordre, og så glemmer I sgu alt om det der. Undskyld, jeg bander så meget. Og hvad er sandsynligheden for, altså er der nogen, der har lyttet med på den samtale? Og sådan? Det er i hvert fald noget, som medierne spekulerer meget i. Jeg tror dog, at hvis man gik rundt og ligesom pressede alle de der politikere på maven på Christiansborg, og kigge dem ind i øjnene. Tror I virkelig på, at Jakob Ellemann personligt der i januar var helt bevidst om, at nu stikker vi folketingsforsvarsordføreren en plade, og nu kører vi det der igennem? Det tror jeg ikke. Men de er jo valgt som de oppositionspolitikere. De skal være kritiske, og det skal alle vi andre også være. Og Jakob Ellemann skal da have alle de slag, han kan få. Og derfor så ender det nok også med, at han får en næse. Ja. Jarl Kortrøm, jeg må bare lige spørge, altså, fordi jeg synes jo, altså det der, du siger, jeg tror da ikke på, at den flinke, rare mand, altså Jakob Ellemann, han har bevidst gjort noget som helst, som han ikke skulle. Det er slet ikke det, det handler om. Men jeg synes, det der er problematisk ved det, er, når man hører mandens egen retorik i forhold til Mette Frederiksen, yes, som er hans chef nu, ja, som han forlangte simpelthen nemlig skulle brændes og sendes til Bloksbjerg. Yes. Jeg ved ikke hvad. Ja. Altså det bliver, man vil jo i hvert fald i mit gamle hoved altid fremstå som et dobbeltstandard, ja, og sådan lidt ligesom et utroværdigt grænsende til det fjollede, ikke? Fordi at den kovending der, den er ikke, den Torben, kan man ikke komme af med. Torben, men det også, altså, jeg synes jo også, når jeg tænker tilbage, at jeg synes jo, at han brugte sig selv alt for hårdt og gik alt for hårdt til regeringen, altså dengang. Men altså, der var man jo i en råbekonkurrence sammen med alle de andre borgerlige partier. Ja, man troede, man kunne vinde på. Ja, og man havde fået bildt sig selv ind, at statsministeren skulle i en rigsretssag. Ja. Det var jo, altså, Jakob Ellemann havde jo ikke magt og manglede den analyse, de analytiske evner, at han ikke satte sin formandstol ind i i gruppen, da de traf den fuldstændig gakkede beslutning og sige, at vi støtter det der borgerforslag, der vil bringe hende for en rigsretssag, altså nu taler vi om Mette Frederiksen. Ja, Mink. Der skulle han have sagt, det er meget vel, I har det der synspunkt, men det kommer ikke til at ske, så længe jeg er formand. Så må I vælge en anden formand, for det kan jeg ikke stå model til. Det var jo det, han skulle have sagt. Ja. Men altså, det er jo egentlig mange ting, hvordan skal han nogensinde kunne løsrive sig fra det, altså den fortid? Ja, det ved jeg jo ikke, altså. Det må ved at gøre nye gode gerninger og imponere på anden vis, ikke? Det skal godt altså, nok noget til, ikke? Men altså, Torben, han har jo faktisk en historisk kæmpe opgave, som handler om, at han skal implementere det 143 milliarder kroner, der skal bruges. Og hver en krone skal jo bruges fornuftigt, og ikke på noget, der ender i en skandale. Jeg vil næsten sige, allerede på nuværende tidspunkt, det er jo næsten umuligt. Altså, der er jo nogle af de der penge, der kommer til at gå til et eller andet, hvor man siger, det skulle vi nok ikke have brugt penge på. Men det er opgaven. Altså, og man siger, det apparat, der er jo sat til for at hjælpe ham med den opgave, fordi de kompetencer har han jo ikke voldsomt selv, og det er der ikke nogen, der kræver. Jamen, det er jo den der Forsvarsministeriets indkøbs- og materieltjeneste, hvor den generalmajor, der jo ligesom har forestået det her indkøb, ja, han har pludselig fået nye opgaver op i flyvestation Karup, kan jeg forstå. Søger nye udfordringer, som det hedder. Og det er jo selvfølgelig meget gelinde, og sådan noget, og vi kan jo spekulere i, hvorfor det er sket, og man afviser noget. Men det er jo ikke fordi, vi alle sammen, og vi er jo så skatteborgere, og nogen er jo også positivt forsvarsindstillet. Vi vil jo meget gerne have, at der bliver brugt nogle penge hurtigt, så vi kan få det der forsvar op at køre igen, som de politikerne sammenlagt har jo brugt de sidste 20-30 år af deres karriere på at skære ned til sokkerhånderne. Det vil vi gerne op at køre. Og vi kan jo ikke opfinde eksperter. Der er jo dem, der er i Forsvarsministeriet, og der vil blive begået fejl. Og nu kan vi så forstå, dem, der har været med til lige specifikt den her opgave, der er i hvert fald en af dem, han har altså fået noget andet at lave. Så det er jo også en opgave for Forsvarsministeriet at overbevise, ikke bare Jakob Ellemann, men også forsvarsordfører, jamen vi har styr på det. Og hvad kan man gøre? Hvis jeg sidder i Finansministeriet, og er departementschef, og hvis jeg er finansminister, og hvis jeg sidder i Statsministeriet, så vil jeg sige, har vi 1, 2, 3 mennesker på Slotsholmen, som vi ved simpelthen er skide gode til det her, skulle vi ikke prøve på at sætte dem over i Forsvarsministeriet, og kigge de her mennesker over skuldrene, og få lavet noget kontrol, som virker. Fordi vi kan jo ikke sætte en eller anden, vi kan tydeligvis ikke sætte den hen ved knapperne og lave det her, fordi det har indtil videre, det er der også rapporten fra Rigsrevisionen, der har vist, de kan sgu ikke rigtig finde ud af det her. Altså, så det vil være min forventning om, at der er fokus på, at der kommer styr på det. Det vil jeg gøre, hvis jeg sidder i Finansministeriet og i Statsministeriet. Så derfor så tror jeg sådan set på, at der nok skal komme på styr på det. Men altså, det her jo... nu sidder de jo også og taler om, at der skal lave en... Eller det ligger ministeren jo op til, at der skal være yderligere en undersøgelse. Men herregud, hvad skal vi bruge det til? Det koster jo millioner, milliarder. Ikke milliarder. Ah. Men det koster i hvert fald milliarder. Så skal vi have en eller anden... kæmpe stort advokatfirma ud for byen, der skal tjene penge på det. Skal vi ikke bare sige, kom videre med det her? Vi har jo fået de der artillerikanoner. Skal vi virkelig have undersøgelser igen og igen og igen? Det kommer jo ikke til at ændre noget. Ellemann sidder der. Alle ved, det er ikke ham, der sidder og bestemte de her ting. Kom nu videre. Altså, jeg synes, kom nu videre. Jeg synes, det danske forsvar er vigtigere, end at vi sidder og bruger tid på det her. Det er så en ting, men jeg tænker bare, nu du som jo stadigvæk er medlem af partiet, og altså, tror du på, at Jakob Ellemann med det udgangspunkt, han har her, med de der vanvittige anklager eller krav til Mette Frederiksen, hans nye chef, som han så pludselig ikke er så op på nu, plus den her sag, plus at han er i stand til at løfte den der opgave, og dermed på lang sigt løfte partiet Venstre, og endda opfigurere som statsministerkandidat mod sin egen chef ved næste valg? Inden jeg svarer på det spørgsmål, for jeg lige læser Christine Adolfsens kommentar op, så siger vi, at Ellemann får en næse. Men jeg har altid undret mig over, hvad konsekvensen er ved det. Når en politiker får en næse, rejser de sig så ikke bare igen, bør så støde af sig og fortsætter som, måske ikke som hidtil, men næsten. Mit spørgsmål er, hvad er konsekvensen ved en næse? Ja, det er jo ingenting. Det er jo ingenting politisk, men altså, man kan jo sige, der er jo nogle vælgere måske, der kigger derude, og har vi tillid til den med person, han kan løfte opgaven. Og der er jo så, og der er jo ligesom, man kan sige, med udgangspunkt i det, du stillede mig spørgsmålet, altså jeg er jo skeptisk. Vi taler om en mand, der brændte sammen, som havde så lidt selvindsigt, at han ikke selv kunne se, at han var så langt ude. Og vi kan jo forstå på det der nye tiltrædelsesinterview, der kom her for en uges tid siden, hvor han jo kom ud og forklarede, hvordan han havde haft det osv. Det er jo langt, langt værre, end nogen havde forestillet sig. Han kiggede jo ind i en væg, og han kunne hverken gå ned med skraldespanden eller noget som helst. Det, altså, at man selv bringer sig i den situation, synes jeg jo ret vildt. Altså, jeg er jo også klar over, at han havde det skidt. Og vi er jo alle sammen nogen, der kender nogen, der har haft stress, og nogen af os har haft stress. Så vi ved godt, at sådan noget tager 3 måneder eller et eller andet og kommer over. Mindst. Ja, ja, og han troede, at det var sådan noget, man kunne klare på at holde slappe af en søndag på sofaen. Mm. Jamen, det er jo, eller en uges tid måske. Jamen, altså, så jeg synes jo, der er en kæmpe opgave for Jacob Ellemann indgyde en tillid hos medlemmer af Venstre, vælger befolkningen generelt, dem, der støtter regeringen. Tror du på det, kan lade sig gøre? Mere tvivler. Fordi altså, jeg tror ikke på det, men jeg er heller ikke medlem af partiet. Men når jeg ser også nogle af de reaktioner, der var i den periode, hvor Troels Lund Poulsen kørte butikken sammen med Stephanie Lose, der kunne man ligesom mærke, nej, hvor var der mange alligevel over i Jylland, der godt kunne tænke, vi kunne altså godt tænke os at starte på en frisk. Men det er det ligesom ikke med det her. Torben, der er ikke nogen tydelig kronprins. Altså den næste formand, der er, var ret klar på, at det var ikke det, der var hendes opgave. Nej. Hun blev ikke tronraner, hun er taget hjem til det sønderjyske og har forladt scenen. Altså hun er super, super, super lojal, men det er jo hende, de taler om. Troels Lund har jo ligesom sagt, at han vil være nummer 2, og det er det. Men altså, hvis pladsen er ledig, ikke? Så snakker vi om noget helt andet. Ja, ja. Altså, nu får Ellemann et halvt år. Hvis han klarer det nogenlunde, jamen så fortsætter han jo som formand. Brænder han sammen i en jul? Og det er der, tro mig, det er jeg den sidste, der håber på. Det vil jeg meget gerne sige. Nej, det er der ingen, der gør. Men altså, det er jo en kæmpe opgave. Og jeg har jo fra starten af været meget, meget kritisk overfor, at han har valgt Forsvarsministeriet. Jeg synes jo, det vil være fornuftigt, at det er Troels Lund, der kører det her igennem. Han har erfaring, han har de politiske kontakter, han har overblikket. Han har ikke mindst erfaringen. Altså, det ville jo være nemmere også for Ellemann at sidde over i Økonomiministeriet og kunne spille på alle tangenter, have overblikket, kunne gå ind i debatter på kryds og tværs, ikke? Som partiformand, er det jo en ideelle sted at være. Det har tidligere partiformand også gør. Men han ville partout ind i Forsvarsministeriet og sidde og få jord op under neglene. Og det gik galt efter 7-8 uger. Og det kan gå galt igen. Men jeg tror faktisk på, at man mandsopdækker ham med dygtige folk. For hvis ikke man gør det, så går det galt. Og det der er en meget stor sandsynlighed for det. Okay. Vi har nu er der jo snart kun 4 minutter tilbage af den her første afdeling her, og jeg tror ikke, at Jacob Ellemann ligefrem er kandidat til ugens fidusbremse. Nej. Og vi skal jo have nogle andre på banen, og jeg vil sige, der er bare én ting, og det er så også, det er ikke bare i den her uge, men nu har vi jo også holdt ferie og sådan noget. Jeg synes, det er en vanvittig interessant diskussion, Lars Løkke, endnu en gang at starte. Det der med, at nu skal vi ældre til også at spare op til serviceydelser til vores alderdom. Fordi det er et sindssygt ubehageligt spørgsmål at tage fat i, fordi det er brud med den danske tankegang og de universelle ydelser og alt det der. Og lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er det jo bare, og sådan har det jo altid været, så er det, at til dem, der meget har, der er det altså bare nemmere at komme igennem det hele. Og jeg synes egentlig, det er meget fint, at nogle af alle dem, der er så mange velhavende pensionister i Danmark, lad dem dog for pokker bare bruge nogle af pengene, i stedet for at bruge alle pengene på at rejse ud og spille golf hele tiden. Og det er ikke noget problem i at mene det hos Moderaterne, og formentlig heller ikke i Venstre og Liberal Alliance. Men det er problemet med Socialdemokratiet. Ja, og nu er det jo ligesom antændt sådan forpostfægtninger i den hvad der. Hvad synes du om det? Synes ikke, det er ret sjovt at føle det spændende, og det er en interessant diskussion? For mig at se, er det jo realiteter. Jamen det er jo realiteter. Moderaterne, det er sådan på et fuldstændig ord. irriterende parti, fordi det kun snakker om ubehagelige problemer. Altså, Moderaterne er jo, er jo grundlæggende et liberalt reformparti. Ja. Ligesom Venstre har jo været det. Altså, det er et administrationsparti. Altså, det er det, der altså, er så skønt. Det er, altså, det er jo Venstre, der er jo tre venstrepartier i øjeblikket. Der er, det er almindelige Venstre, og så er det måske det er sådan lidt venstreorienteret Venstre. Det er nu ikke ret meget, jeg synes bare, det er et mere friere Venstre, som var Moderaterne, og så har du sådan det højredrejet, landlige, tilbageskuende Venstre, som Inger Støjberg er en... Og så er der måske et handelshøjskole. Ultraliberalt, det synes jeg ikke, det er. For det synes jeg ikke, man kan sige om Liberal Alliance. Men det er et klassisk liberalt Venstre, lad os kalde det. Som er Liberal Alliance. Så der er fire venstrepartier i øjeblikket. Har du nogen nomineringer? Nej, det har jeg. Altså, men jeg synes bare, en anden ting, en diskussion, som vi kommer til at synes, det er det her, som en af pensionscheferne, jeg tror, det var ATP-chef, som mente, at det var, som siger, nu er det blevet et problem, at der er så mange pensionsopsparinger, fordi nu gider folk ikke arbejde, fordi nu, vi har da sparet penge op, så vi skrider, når vi er 59. Mm-hmm. Og det kan det simpelthen ikke holde til. Og derfor så har jeg da en forventning om, at det var ikke længe, så begynder de jo at beskatte pensioner hårdt. Mm-hmm. Fordi at man vil ikke premiere folk for at forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension. Jeg synes, det kommer til at ske. Det er en vanvittig spændende diskussion. Så her har vi faktisk en mulighed for at se, tror jeg, at politikerne lige om lidt, hvis de skal for eksempel finde penge til det vi snakkede om før, nemlig og flere offentlige ansatte, jamen så er det jo at beskatte pensioner hårdt. Fordi så bliver det dyrere at gå tidligt på pension. Jeg håber, at vi kan få lokke nogle af de ansvarlige politikere ind til at tage en diskussion om det her. For jeg synes, det er en af de vigtigste diskussioner, der er den her med at sige, godt, skal vi til simpelthen, også når vi bliver gamle, til at betale for, når der er nogen, der skal komme og passe os? Jamen, jeg tror også, der er også det her med, at der er en forventning om, at man skal ind og sådan en guldranet plejehjem, hvor man får det sådan et bedre hotel, ikke? Jeg glæder mig sådan til nogen, der siger, altså lige meget hvor det er henne, så siger vi skal ikke have et A og et B-hold. Hold op med det snak. Vi skal have et A og et B-hold, fordi sådan er virkeligheden. Dem, der har... De kan altid klare sig, og dem, altid, der ikke har så meget, de vil altid være B-hold. Torben, man må bare ikke sige det højt. Der findes der en privat plejehjem allerede. Ja. Og der kommer der endnu flere. Og der findes jo også, hvis man ikke synes, den kommunale hjemmehjælp er god nok, så hyrer man der bare noget mere privat hjemmehjælp. Men jeg synes bare, at jeg vil gerne have et opgør med, at vi skal sige, at vi ikke vil have et A- og B-hold. Vi har haft A- og B-hold siden Adam og Eva. Ja, det er rigtigt nok. Men det er jo ikke... Nej, det er bare ikke kommet for at sige det. Man kan også sige, der skal jo også være sådan et bundniveau, ikke? Og man bor i udkanten, og der skal være en kommunal service, der minimum skal være ikke meget ringere, end den er i Gentofte, hvor jeg bor, ikke? Som jo, altså, hvor servicen er god, ikke? Altså, fordi selvom man har haft konservative borgmester, så har de jo sagt, det er det, de ældre vil have. Så må vi sgu bare sætte skatten op. Undskyld, jeg bander helt vildt den. Ja, men det er men min næste uge, der gør du det ikke. Der gør jeg ikke. Og heller ikke i næste time. Men vi tager en lille pause nu, selvom vi jo altså ikke er nået i mål med bamsen. Men det tager vi en beslutning om i næste time. Og vi vil meget gerne have nogle nomineringer fra jer lytter, for vi har ikke rigtig nogen selv. Nej. Men vi har jo heller ikke pligt til at uddele en fidusbamse, hvis ikke der er nogen oplagt til det. Men efter pausen her, så skal vi diskutere koranafbrændinger med lektor ved Københavns Universitet, Jakob Holtermann og Venstres medlem af Folketingets Retsudvalg, Jan E. Jørgensen. Og så kommer Weekendavisens Jesper Wind og taler om Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland går voldsomt frem. Og så skal vi tale med Socialdemokraternes overborgmester her i København, Sofie Hestorp, om hendes bebudte planer om, og hvad der skal ske med Pusher Street og hashhandlen på Christiania. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo